Nu știu de ce sunt lăsată, draga nenii, tânără și supărată. Ce mai nene, că-și pe unde mă găsesc? Ce mai nene, tot cu rău mă întâlnesc? Ce mai nene, pe ce drum o apucă? Ce mai nene, el stă tot în calea mea? Ce-i cu tine, draga nini, de te țin numai de mine? Ce-ai mai nene, spune ce avem de împărțit? Ce-ai mai nene, sau cu ce ți-o-i fi greșit? Ce mai nene, mai pleacă și-n altă parte? Ce mai nene, și mai lasă-mă în pace? Cine mă vede gătită, draga nini, zice că sunt fericită? Ce mai nene, vede că mi cântă gura? Ce mai nene, dar îmi plânge inima? Ce mai nene, am noroc că știu cânta? Ce mai nene, să mai uit supărarea? Nu că n-am bani sau n-am casă, draga nini, dar mi-inimioara arsă. Și-ai mai nene, mai bine le-aș pune focii. Ce-ai mai nene, că nu mi-au purtat norocii? Ce-ai mai nene, aș da haina după mine? Ce-ai mai nene, să trăiesc 3 zile bine?